まあ、川田と。 És be kellett kötni. De bekötni a sárkot, nem kötöttem be még. Így olyan kis sárkban van benne. Virtalma. De sima alma, amit már kezded megpuhulni, nagyon ott vannak benne. Ebbe? Ja. Az nem baj. Őszántott tónika. Fölár, fölár. Kicsit a paré. Hát, innen látszik a paré. Ha nem, akkor nem. Lett telefonálva neki, és még nem jött. Ez a torma akar lenni. Torma. Azt is kiszántotta. Ki? Na, oda kell ügyezni tormát, ahol nem szántok. Ez még vastagozott volna. Megállt. Ezt is. Várom nagyba, hogy jöjjön, mert várkodni fogok most. Amíg van. Bár nem jön. Itt befelé. Thank you. Jó szám. Thank you. Felé! Sít, sít! Sít, kifelé! Ó, azt mondom, hát te jött. Valahogy a földön elmélyedtek nekibe. Nem tudom, de átjöttek neki tisztább ruhába is, bármilyen látok. Jaj, megyek, akkor teszek a telefonokra pénzt. Tanja, vannak papírjaid róla? Jó, csak lassan. Majd a papírokat meg a felügyeljük, aztán már. Jó, hogyha van, beadom most már még egyszer. El kellene az javasolják, hogy látom a korot. Á, ember egész. Mi van? Mit akar egész nap? Nem mutatom a gondot. Thank you. te jó olcsóba megvetted. valami éppen akartam is mondani, hogy milyen rendes volt, hogy átcserélted. Jó, akkor csak induljam, mert a tata tudod, hogy be szokott zárkózni. De csukban beszorolt ajtót, ne menjenek be már macskák. Az én innen nem ki, hogy rakják. Mikukkal az arra is kellene már, nem? Meg lehet 250-nek, hát már holnapra rosszabbat mond. Ja. De azért fölültözhetem, mert mire jössz, addigra hűvös lesz.